أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون الا يظن ان اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. سورة المطففين کی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 86 نمبر پر ہے. سورت العنکبوت کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت، اور ترتیباً 83 نمبر پر ہے سورة الانفطار کے بعد ہے. ربط ما سبق سے، ربط سے مراد جو ہے وہ کون سی وجوہات ہے جن کی وجہ سے اللہ نے سورة الانفطار کے بعد سورة المطففین کو اپنی مصحف اپنی کتاب میں جو ہے لگایا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ربط. رے را با تا سے لکھتے ہیں یہ لفظ. پہلی وجہ، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے اس بات قیامت کا تذکرہ فرمایا، تو اس صورت میں اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں اعمال صالحہ کی طرف. کہ قیامت آنے والی ہے، نیک عمل کرو کہ قیامت کے دن جو ہے سرخرو ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، جنت میں اللہ تمہیں داخل کر دے گا. دوسری وجہ، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے نفی شفاعت قہری کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ سے کوئی زور و زبردستی چڑانے والا نہ ہوگا، تو اس صورت میں اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں اعمال صالحہ کی طرف کہ نیک اعمال کیا کرو، اگر اللہ سے اللہ کی گرفت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو نیک عمل کرو. اگلی وجہ، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کلا بل تکذبون بالدین، 9 نمبر آیت میں، تم لوگ جھٹلاتے ہو روز جزا اور سزا کے دن کو. تو یہاں پر اللہ رب العزت 12 نمبر آیت میں فرماتے ہیں وما یکذب به الا کل معتد اثیم، کہ قیامت کو جھٹلانے والا کون ہے، حد سے تجاوز کرنے والا اور گناہگار جو ہے وہ قیامت سے انکار کرنے والا ہوگا. یا گزشتہ سورت کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیکوکار ضرور بضرور نعمتوں میں ہوں گے. تو یہاں پر اللہ رب العزت 22 سے لے کر آیت نمبر 28 تک چند نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. جو ان کو جنت میں جو ہے ملے گی. اگلی وجہ, گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ, 14 نمبر آیت میں, یقیناً بد کردار لوگ, بدکار لوگ, لفی جحیم, ضرور بضرور جہنم میں ہوں گے. تو یہاں پر اللہ رب العزت بدکار کی چند صفات کا تذکرہ فرما رہے ہیں. آیت نمبر 29, 30, 31 آیات وغیرہ میں یا گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یکذبون بیوم الدین, وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں روز جزا اور سزا کی. گزشتہ سورت میں اللہ نے فرمایا کلا بل تکذبون بالدین, 9 نمبر آیت میں, تو اس سورت میں اللہ رب العزت 36 نمبر آیت میں فرماتے ہیں حل سوئب الکفار ما کانوا یفعلون, کہ کفار نے جو کیا تھا, کافروں نے جو کیا تھا قیامت سے انکار, تو ان کو ان کا پورا جو ہے بدلہ یعنی سزا دیا جائے گا. امتیازات سورت, امتیازات سے مراد جو ہے وہ مسئلے مسائل, وہ باتیں جو اس سورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں. اور قرآن کی اور سورتوں میں جو ہے یہ مسئلے مسائل جو ہے وہ نہیں ہے, اس کو ہم کہتے ہیں امتیازات سورت. پہلی سورت ممتاز ہے پہلی آیت پر ویل للمطففین, ہلاکت ہے کم تولنے والوں کے لیے. سورت ممتاز ہے سجین اور علیین کے بیان پر. 7 نمبر آیت میں اللہ رب العزت سجین کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اور 18 نمبر آیت میں اللہ رب العزت علیین کا تذکرہ فرما رہے ہیں. سورۃ ممتاز ہے 14 نمبر آیت پر کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, کہ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دل جو ہے زنگ آلود پڑ جاتے ہیں. سورۃ ممتاز ہے 25 نمبر آیت پر یسقون من رحیق مختوم, کہ اہل جنت کو جو شراب پلایا جائے گا تو وہ خالص بھی ہوگا اور سر بمہر بھی ہوگا. اور اللہ رب العزت فرماتے 24 میں ختام ہوں مسک, جس کے اوپر جو مہر لگا ہوگا تو وہ مشک کا بنا ہوگا. سورۃ ممتاز ہے 27 کے بیان پر جس میں تسنیم کا تذکرہ ہے وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم عَيْنَ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. مقصد سورت, مقصد سے مراد جو ہے وہ مرکزی خیال, وہ محور, وہ خود, وہ نچوڑ جو سورت کا جو ہے پوری مضامین کے لیے جو ہے وہ شامل ہوتا ہے, کہ پوری سورت کے مسئلے مسائل جو ہے اس مقصد کے گرد جو ہے وہ گھومتے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, مقصد. میرے خیال سے انگلش میں تین کہتے ہیں, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس صورت میں ترغیب اعمال صالحہ کو، مقصدی صورت ترغیب اعمال صالحہ کو، شوق اللہ رب العزت پیدا فرما رہے ہیں نیک اعمال کرنے کی طرف، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت اس بات قیامت بے ترغیب ذکر فرما رہے ہیں. یہ مسئلہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک دن اللہ کے حضور جو ہے وہ پیشی ہوگی، حساب اور کتاب جو ہے وہ لیا جائے گا، جزا اور سزا جو ہے اعمال کی واقعہ ہوگی، بشکل جنت یا بشکل جہنم. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اس بات قیامت، قیامت کے مسئلے کو ثابت کرنا. صورت میں اللہ رب العزت ایک مثال سے ترغیب اعمال صالحہ کو دے رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں تم کسی چیز کو جب خریدتے ہو تو خریدنے کے لیے جو ہے دکاندار کے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ وزن ہوتے ہیں، اوزان ہوا کرتے ہیں، جس سے جو ہے وہ تول کر تمہیں جو ہے کوئی چیز دے دیتا ہے. تم پیسے دیتے ہو، وہ کوئی چیز دیتا ہے. یہاں جو ہے اس کے پاس کوئی ناپ ہوگا، پیمانہ ہوگا، جس سے جو ہے وہ آپ کو پیمانے کے مطابق جو ہے وہ چیز آپ کو دے دے گا. حکومت نے خرید و فروخت کے لیے جو اوزان مقرر کیے ہیں، جو پیمانے مقرر کیے ہیں، تو تم جب کسی چیز کو خریدتے ہو تو اس اوزان کو، یعنی اس وزن اور پیمانے کی جو ہے تم خیال رکھتے ہو، اس کی طرف تم توجہ کرتے ہو. اگر کسی سے تم جو ہے وہ چائے خریدو یا گڑ خریدو یا چینی خریدو اور حکومت کے منظور شدہ جو بانٹ ہے، جو اوزان ہے، جس کو عام فہم میں جو ہے وہ پتھر کہتے ہیں، جس سے جو ہے وہ یعنی تولتے ہیں کسی چیز کو، اگر وہ اس کے بجائے جو ہے نالی کے کنارے پڑا جو ہے وہ پتھر اٹھا کر جو ہے وہ ترازو میں ڈال دے، ایک طرف وہ ڈال دے اور دوسری طرف آپ کو جو ہے وہ چائے اور گڑ وغیرہ ڈال دے، تو تم کیا لینے کے لیے تیار ہوں گے؟ لینے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگے تم. اگر وہ آپ کو یہ بھی کہے کہ یہ پتھر جو ہے، اس پتھر سے جو ہے وہ کیا ہے جو حکومت نے جو ہے ہمارے لیے مقرر کیا، اس سے بھاری ہے، پھر بھی تم نہیں لوگے، تم کہو گے نہیں، بھاری اور ہلکے کی بات چھوڑو، حکومت نے جو پتھر مقرر کیا ہے اور جو وزن مقرر کیا ہے، جو پیمانہ مقرر کیا ہے، اس پہ مجھے دو. یہاں اگر تم جو ہے کسی کپڑے والے کی دکان پر چلے جاؤ اور وہاں سے جو ہے تم کپڑا خریدنا جو ہے وہ چاہو اور اس کے پاس جو ہے یارڈ گز کے بجائے جو ہے کوئی عام سی جو ہے وہ لکڑی ہو اور اس سے جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ناپے، تو تم خریدو گے؟ تم کہو گے نہیں، حکومت نے جو گز مقرر کیا ہے اس پر تم ناپ کر مجھے کیا کرو، مجھے یہ کپڑا دے دو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں تو تم سب ہوشیار ہو، جب کسی چیز کو جو ہے وہ لیتے ہو تو اس کے لیے وزن کو جانتے ہو، جب کسی چیز کو جو ہے وہ تم لیتے ہو تو اس کے پیمانے کو بھی تم جانتے ہو. تو کیا عمل اور عقیدے کو لینے کے لیے، عمل اور عقیدے کو برابر کرنے کے لیے، اس کو لینے کے لیے کیا کوئی جو ہے نہ ترازو ہوگا، نہ کوئی اس کے لیے جو ہے وزن ہوگا، نہ اس کے لیے کوئی پیمانہ ہوگا کہ جس سے چاہو تم جو ہے اس سے جو ہے وہ عقیدہ بھی لے لو، اس سے جو ہے وہ عمل بھی لے لو، اور کوئی وزن بھی نہ ہو، کوئی جو ہے پیمانہ بھی نہ ہو، بس جس نے جو کوئی بات کہہ دی تم نے اس کو جو ہے اپنا مقصد حیات بنا لیا، تم نے اس پر اعتبار کر دیا. اور پھر لوگوں کے سامنے بھی جو ہے وہ کہتے ہیں، مولوی بھی کہتا ہے ان کے سامنے، کتاب میں یہ مسئلہ جو ہے وہ آیا ہے، مگر مقتدی تو ان سے یہ نہیں پوچھتا کہ حضرت آپ یہ تو بتا دیجئے کہ یہ کس کتاب میں جو ہے یہ بات لکھی گئی ہے، وہ کتاب ذرا تم جو ہے وہ بتا دو، قرآن ہے یا احادیث ہے، کس حدیث میں جو ہے یہ بات جو ہے وہ لکھی گئی ہے. اور پھر یہ امی جب لوگوں کے سامنے جو ہے اس مسئلے کو بیان کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ بھی کتابی مسئلہ ہے. ہماری مولوی صاحب نے جو ہے وہ کہا یہ کتابی مسئلہ ہے, یہ کتابی خبر ادا. تو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کی خریدنے کے لیے تو تم نے جو ہے وزن اور پیمانے کو جو ہے وہ مقرر کیا ہے, مگر دین کے معاملے میں جو ہے جو بھی تمہارے سامنے جو ہے وہ بات کر دے تم فوراً, یا تمہارے سامنے جو ہے کوئی حرکت کر دے تم فوراً اس کو جو ہے اپنا دین بنا لیتے ہو. کوئی تمہارے سامنے جو ہے کوئی بات کر دے تو تم اس کو اپنا عقیدہ بنا لیتے ہو, تم اس کو جو ہے اپنا عمل بنا دیتے ہو. خواہ وہ کہنے والا یہودی ہو, خواہ وہ کہنے والا جو ہے وہ رافضی ہو, خواہ وہ کہنے والا جو ہے وہ عیسائی ہو, ہندو ہو, جو بھی ہو, تم اس کو سننے کے بعد جو ہے فوراً متاثر ہو کر جو اس کو جو ہے وہ لے لیتے ہو, عقیدہ ان کا برابر کر لیتے ہو اور عمل جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ برابر کر لیتے ہو. تو اللہ رب العزت جو ہے اس صورت میں جو ہے استعانہ ذکر فرما رہے ہیں, ایک مثال ذکر فرما رہے ہیں کہ جس طرح دنیا کی چیزوں میں جو ہے تم چان بین کرتے ہو, دنیا کی چیزوں کی خریدنے میں جو ہے تم چان بین کیا کرتے ہو, تو اسی طرح جو ہے وہ عقیدے کو برابر کر دو قرآن پر اور عمل کو جو ہے وہ ناپو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق. عقیدہ تولو اللہ کی کتاب پر اور اسی طرح جو ہے وہ اپنا عمل جو ہے وہ تولو کس پر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق. اگر تمہارا عمل سنت کے گز کے موافق جو ہے وہ پایا گیا تو بات جو ہے وہ ٹھیک ہے, تمہارا عمل ٹھیک ہے. اور اگر تمہارا عقیدہ قرآن کے آیات اور احکامات کے اصولوں کے عین مطابق جو ہے وہ پایا گیا تو تمہارا عقیدہ بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے, تمہیں مبارک ہو اور تم اس پر جو ہے وہ خوشی مناؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. تو عقیدے اور عمل کے لیے اللہ نے جو سٹینڈرڈ مقرر کیا ہے وہ کیا ہے, قرآن اور سنت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ترکت فیکم امرین, میں تم میں سے دو چیزیں چھوڑ کے جو ہے وہ جا رہا ہوں, لن تزلوا ما تمسکتم بهما, جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم کبھی جو ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکو گے. ایک کتاب اللہ اور دوسری وہ سنتی, ایک اللہ کی کتاب اور دوسری چیز جو ہے وہ کیا میری سنت. جب تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے, اور اگر دونوں میں سے جو ہے وہ ایک چیز بھی جو ہے وہ کم پڑ جائے تو کبھی گھوڑے کے پیچھے چلو گے اور کبھی گھوڑے کے پیچھے چلو گے اور کبھی کیا اور کبھی کیا, اپنے عقیدے اور عمل کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرو گے. تو اللہ رب العزت جو ہے اس صورت میں استعارہ مثال ذکر فرما رہے ہیں کہ اپنے اعمال پر جو ہے وہ نظر ثانی کرو, اپنے عقیدے پر نظر ثانی کرو, عقیدہ قرآن کے مطابق بناؤ اور عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق بناؤ. میں آپ کے سامنے جو ہے بارہ مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے لوگوں کی جو ہے یہ بدقسمتی ہے, یا میں ان کو جو ہے وہ کیا الفاظ سے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے اپنی بات کو جو ہے وہ اس کی وضاحت کروں کہ ہمارا سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو جو ہے وہ مولوی کے ترازو میں جو ہے وہ تولنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, قرآن کو جو ہے وہ مولوی کے ترازو میں جو ہے وہ تولنے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ یہ بات جو ہے وہ سراسر جو ہے وہ ناانصافی اور غلط پر مبنی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ تم مولوی کو اٹھا کر قرآن کے ترازو میں تولنے کی کوشش کرو, مولوی کو کیا کرو اس کو اٹھا کر جو ہے وہ قرآن کی ترازو میں تولنے کی کوشش کرو. اگر تمہارا مولوی صاحب قرآن کے ترازو کے مطابق جو ہے وہ برابر ہوا تو بالکل بات جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ تمہارا مولوی جو ہے وہ صاحب احترام بھی ہے اور صاحب عزت بھی ہے. اور اگر تمہارا مولوی جو ہے وہ قرآن کی ترازو کے بغیر جو ہے وہ پایا گیا, اس میں جو ہے وہ کمی پائی گئی, تو یاد رکھیے اس کو جو ہے نہ تو صاحب عزت بن سکتا ہے اور نہ صاحب احترام بن سکتا ہے, کیونکہ قرآن کے نام میں سے ایک نام اللہ نے ذکر کیا ہے میزان. میزان کے معنی جو ہے وہ ترازو ہے, میزان کا نام جو ہے وہ کیا ترازو. تو اس سے جو ہے وہ تم تولو گے, عقیدے کو تولو گے, لوگوں کو جو ہے وہ تول لو. یہ ٹٹولی, یہ کسوٹی ہے ہماری دین کی, یہ ایمان کی کسوٹی ہے، یہ دین کی کسوٹی ہے، اس پر اپنے ایمان کو پرکھو، اس پر جو ہے اپنے عقیدے کو جو ہے وہ پرکھو، اس پر لوگوں کو جو ہے وہ پرکھو، جو اس میں برابر ہوا ٹھیک، غلط ہوا اس کو چھوڑ دو. تو اللہ رب العزت فرماتے ویل للمطففین، ویل ہلاکت ہے للمطففین، کم تولنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، للمطففین کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، کمی کرنے والوں کے لیے کس چیز میں؟ ناپ تول میں، ناپ تول میں جو ہے وہ کمی کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت فرما دے ہلاکت ہے. یا ویل جہنم میں اس گاٹھی کا نام ہے کہ پورا جہنم روزانہ 70 مرتبہ جو ہے اس گاٹھی سے پناہ مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں ویل کی گاٹھی سے پناہ دیجئے. ایک حدیث میں ہے ناپ تول میں جو کمی ہے، یاد رکھیے کہ تاریخ انسانی میں جو ہے ایک پوری قوم گزری ہے اس طرح، جو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ قوم تھی، مدین کے رہنے والے تھے، مدین ایک تجارتی منڈی ہوا کرتی تھی، جس طرح آج جو ہے وہ دبئی کا نام ہے، سنگاپور کا نام ہے، یہ پوری دنیا کی جو ہے وہ کیا ایک تجارتی منڈی ہے، پوری دنیا سے جو ہے وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. تو وہاں پر ایک قوم آباد تھی جن کا نام کیا تھا؟ قوم شعیب، مدین والے. ان کا کام کیا تھا؟ ناپ تول میں جو ہے وہ کمی کرنے والے تھے. اس جرم کے پاداش میں اللہ رب العزت نے ان کو کیا کر دیا؟ ان کو اللہ نے روئی زمین سے جو ہے وہ صاف کر دیا، نیست اور نابود کر دیا، اللہ نے ان کو تمام برباد کر دیا. اسی طرح حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بہترین جگہوں میں سے بہترین جگہ جو ہے وہ کون سی ہے؟ مسجد. اور اللہ کے نزدیک جو ہے سب سے مبغوض ترین جگہ جو ہے وہ جگہ بازاروں کی ہے. بازار کیوں اللہ کے نزدیک جو ہے مبغوض ترین ہے، ناپسندیدہ جگہ؟ کیونکہ بازار میں اللہ کے بندوں کی حق تلفی کی جاتی ہے، ان کے حقوق پر ڈھاکہ ڈالا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کا معاملہ جو ہے وہ برتاؤ کیا جاتا ہے. ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، دھوکا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ جھوٹی قسمیں، یہ سب چیزیں جو ہے وہ بازار میں کی جاتی ہے. تو اگر بازار میں تمہارا کوئی کام ہو تو فوراً چلے جاؤ، اور کام کرنے کے بعد جو ہے وہ آ جاؤ، بازار کو سیر سپاٹی کی جگہ جو ہے وہ نہ بناؤ. اللہ کے قہر و غضب کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب اللہ کا قہر جو ہے وہ جوش میں آتا ہے اور تم بھی جو ہے وہ مک میں چلے جاؤ گے. اسی طرح حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پانچ چیزوں کے لیے جو ہے وہ باعث بنتی ہے، پانچ چیزوں کے لیے جو ہے وہ باعث بنا کرتی ہے. پہلی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان اپنے معاہدے کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کریں گے، اپنے معاہدے کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے ان پر کافروں کو جو ہے وہ مسلط کر دے گا. اگر مسلمان اپنے وعدوں کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کرے گا تو اللہ ان پر کافروں کو مسلط کر دے گا. اور دوسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اگر مسلمان اللہ کی کتاب کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ نہ کرے تو اللہ ان پر ذلت کو جو ہے وہ طاری کر دے گا. اور تیسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر لوگ جو ہے وہ زنا اور بے حیامی میں جو ہے وہ مبتلا ہو جائے تو یہ باعث بنتا ہے قتل و غارت کا. کس کا باعث بنے گا؟ قتل و غارت کا جو ہے یہ باعث بنے گا. چھوٹی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں نے جو ہے وہ زکات دینے میں غفلت جو ہے وہ برتی تو اللہ رب العزت جو ہے ان پر رحمت کی بارش جو ہے وہ ترک کر دے گا. اور پانچویں بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، پانچویں بات یہ ہے کہ اگر مسلمان ناپ تول میں جو ہے وہ کمی کریں گے تو اللہ ان پر قحط سالی کو جو ہے وہ طاری کرے گا. کیا کرے گا اللہ؟ اللہ ان پر جو ہے قحط سالی کو طاری کرے گا. اگر ناپ تو اور یہ تو آج کا جو ہے وہ فیشن بن چکا ہے. کیا بن چکا ہے؟ فیشن بن چکا ہے کہ لوگ جو ہیں اس کو جو ہے وہ فیشن سمجھتے ہیں, لوگ اس کو ٹرینڈ سمجھتے ہیں, لوگ اس کو جو ہے وہ ہاتھ کی صفائی اور ہاتھ کا ہنر جو ہے وہ سمجھتے ہیں. دوسرے کو اگر وہ دھوکہ دے دے, عام مارکیٹ سے جو ہے ان کا ریٹ کم ہوگا, مگر چیز جب تم لے جا کر دوسری دکان میں جو ہے اس کو تولو گے تو وہ جو ہے وہ کیا, اس نے جو ہے اس کا وٹ کٹ برابر کیا ہوتا ہے کس چیز میں, یعنی طور ترازو میں جو ہے اس کا حصہ جو ہے اس نے نکال دیا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ویل للمطففین, ہلاکت ہے. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ تین لوگ جن کو اللہ رب العزت جو ہے نہ پاک صاف کرے گا, نہ ان کی طرف اللہ رب العزت بنظر رحمت سے دیکھے گا, نہ ان سے اللہ رب العزت جو ہے وہ رحم کی بات کرے گا. ان تین لوگوں میں سے جو ہے نبی علیہ السلام فرماتے ایک آدمی وہ جو احسان کر کے جو ہے اس کو جتلاتا ہو, دوسرا آدمی جو اپنے چیز کو بیچنے کے لیے جو ہے وہ جھوٹی قسموں کا سہارا لے, جو قسم پہ اللہ دا کو جاپانے دے اور قسم پہ اللہ دا کو جینین دے, اور تیسری چیز نبی علیہ السلام کو سلام فرماتے کہ وہ آدمی جس کے پانچے اس کے ٹخنوں سے جو ہے وہ نیچے ہوتے ہیں, وہ مرد جس کے پانچے جو ہے جس کا کپڑا, جس کے پانچے, جس کی شلوار اس کے ٹخنوں سے نیچے چلی جائے, تو یاد رکھیے اس آدمی کے ساتھ بھی اللہ یہی معاملہ کرے گا. تو جھوٹی قسمیں کھانا, لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنا, ناپ تول میں جو ہے وہ کمی کرنا, اللہ رب العزت فرماتے ویل للمطففین, ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے. کس چیز میں؟ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے. تفصیل سنیے, الذین وہ لوگ اذا اکتالوا علی الناس, جب ناپتے ہیں لوگوں سے, یستوفون تو پورا پورا ناپتے ہیں. الذین وہ لوگ اذا اکتالوا, جب تولتے ہی ناپتے ہیں لوگوں سے, یستوفون تو پورا پورا لیتے ہیں, پورا پورا ناپتے ہیں یا پورا پورا لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے ایک ذکر کیا اکتالو, ناپتے ہیں, مگر اس سے مراد صرف ناپنا نہیں ہے بلکہ مراد اس سے وزن کرنا بھی ہے, کیونکہ عموماً خرید و فروخ کی جو ہے وہ دو اکائیاں ہیں, ایک پیمانہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ کیا, یعنی وزن ہے, بانٹ وغیرہ. چائے جو ہے تم وزن سے خریدتے ہو, گڑ جو ہے وہ وزن سے خریدتے ہو, اسی طرح جو ہے وہ تم مختلف چیزیں جو ہے سبزی وغیرہ وہ بھی اس سے خریدتے ہو, مگر کچھ چیزیں جو ہے وہ کیا ہے, اس کے لیے کیل ہے, پیمانہ ہے. جس طرح کپڑا ہوا, جس طرح جو ہے وہ یہ جو ہے دودھ ہوا, اسی طرح جو ہے وہ تیل ہوا, اس کے لیے پیمانہ مقرر ہے, لیٹر ہے پیمانہ. تو اللہ رب العزت فرماتے جب دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے. اعلی بمانی جو ہے من ہے, الذین اذا اکتالوا علی الناس یعنی من الناس, لوگوں سے, یستوفون تو پورا پورا ناپتے ہیں, واذا کالوہم اور جب ناپتے ہیں لوگوں کے لیے, او وزنوہم یہاں تولتے ہیں لوگوں کے لیے, یخسرون تو کمی کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے واذا کالوہم اور جب تولتے ہیں, جب پیمان ناپتے ہیں لوگوں کے لیے, او وزنوہم یا تولتے ہیں لوگوں کے لیے, یخسرون تو کمی کرتے ہیں. کلام اصل میں معنی کے اعتبار سے اس طرح ہے واذا کالو لہم او وزنو لہم, معنی کے اعتبار سے اس طرح کلام بنی کر دیا, جب لوگوں کے لیے جو ہے وہ تولتے ہیں یا وزن کرتے تو کمی کرتے ہیں, خود جو دوسروں سے لیتے تو پورا لیتے ہیں, اس میں کمی کو برداشت نہیں کرتے, مگر جب دوسروں کو دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, اس میں جو ہے وہ کمی کرتے ہیں, اس میں جو ہے وہ کیا, اس میں سے کمی کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت یا تو اس طرح کرتے ہیں کہ ترازو میں جو طرف جو ہے وہ چیز تولنے کی ہوتی ہے تو وہاں پر کوئی میگنیٹ وغیرہ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں, اس سائڈ پر کیا کرتے ہیں, اس سائڈ پر میگنیٹ لگا دیتے ہیں. اور ترازو تو ہر وقت اس میں جو ہے وہ وزن رکھتے ہیں, بانٹ تو رکھی جاتی ہے, تو وہ طرف جو ہے وہ باری ہو گیا اور دوسرا طرف جو ہے وہ کیا, دوسری طرف جو ہے وہ کیا بن گئی, وہ جو ہے وہ کم پڑ گئی. کبھی جو ہے وہ ہاتھ کا کرشمہ جو ہے وہ دکھاتے, ڈنڈے کے ڈنڈا جو ہے وہ چلاتے, ہاں ڈنڈی مارتے, اور کبھی جو ہے وہ کیا مختلف طریقے ہیں ناپ تول میں جو ہے وہ کمی کرنے, کبھی جو ہے وزن کے اندر جو ہے وہ کمی لاتے, وزن کو جو ہے وہ کیا کرتے, اس کو اندر سے خالی کیا کرتے ہیں کسی ٹیکنیک کے ذریعے سے, تو وہ ہلکا جو ہے وہ ہو جاتا ہے, وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ ہلکا ہو جاتا ہے. اسی طرح جو ہے آپ نے گزوں کو دیکھا ہوگا, یارڈ جو ہوتے گز جس سے جو ہے وہ کپڑا ناپتے ہیں, تو اس کو بھی ٹیڑھا کیا جاتا ہے, یا جب اس سے جو ہے کسی چیز کو جو ہے وہ ناپتے ہیں تو ٹائٹ کر کے ناپتے ہیں, لبڑی جی کپڑی دی, تو اس کو جب ٹائٹ کر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پاؤں میں زیادہ درکڑا چاہے درزی لے روڑی نہ دے پچل لپوئی گی یو آف تک ہو سر اپراتی سوال جواب چیو کہ جوڑا شوا وہ آگے نے جوڑی گی نہ اسے تو جوڑا کم. تو یہ کرشمہ ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ دودھ فروش وہ کیا کرتا ہے, اس کی جو پیمانہ ہوتا ہے تو پیمانے کو نیچے سے جو ہے وہ دباؤ دیتے ہیں, اندر سے جو ہے وہ ٹھونس دیتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ بچ گیا. یہ سارے جو ہے وہ کیا ہے, تو رز بے خنشینو. تو اللہ رب العزت فرماتے وہ اذا کالوہم, اور جب ناپتے ہیں لوگوں کے لیے یا وزن تولتے ہیں لوگوں کے لیے تو اللہ رب العزت فرماتے یخسرون کمی کرتے ہیں. الا یظنوا, آیا گمان نہیں کرتے, آیا یقین نہیں کرتے, اولئک یہ لوگ, انہم مبعوثون, کہ یقیناً یہ لوگ مبعوثون اٹھائے جائیں گے, لیوم عظیما, اس دن عظیم بڑی میں, اس دن عظیم بڑی میں. اللہ رب العزت فرماتے کیا یہ لوگ یہ گمان نہیں کرتے کہ ایک دن جو ہے اللہ کے حضور جو ہے وہ پیشی ہوگی, حساب کتاب جو ہے وہ لیا جائے گا, تو کیا تمہیں جو ہے یہ چیز یاد نہیں ہے کہ اللہ کے حضور جو ہے وہ پیشی ہوگی, تو اگر اس نے کہا کہ پیمانے کو کیوں اندر سے جو ہے وہ تم نے دبایا تھا, گھس کو کیوں تم نے ٹیڑھا کر دیا تھا, اسی طرح جو ہے وہ سین جی جس پیمانے سے جو ہے وہ کر دے, اکثر اوقات اس میں بھی چکر ہوتا ہے, صرف چسار اوری التا نمبر اوڑی ادل تبکیس نرائزی, اسی طرح جو ہے وہ پیٹرول میں بھی جو ہے یہ کام ہوتا ہے, وہاں کی جو ہے وہ جو کیا ہے جو ریڈنگ میٹر ہے, ریڈنگ میٹر جو ہے وہ گھومتا ہے, وہ حرکت کرتا ہے, مگر وہ آپ کچھ نہیں آتا, وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے, آپ کو کیا پتا ہے. کچھ مجسٹریٹ تو اس طرح ہوتے ہیں وہ گاڑی سے نکلنے کی جو ہے زحمت بھی نہیں کرتے, وہ میٹر کو بھی نہیں دیکھتے وہ صفر ہے کہ نہیں صفر ہے, بس اسی طرح جو ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ کیا ہے, جہاں آپ اللہ نے ہر انسان کے اندر بھی جو ہے ایک قاضی کو بٹھایا ہے, ایک مفتی کو بٹھایا ہے, جب اندر سے آپ کو آواز آئے کہ چیز غلط ہے فوراً اس سے بچ کے رہو, یہ آواز آتی ہے, مگر کون اپنے آپ کو بہرا بنا دیتا ہے اور کون اس کے مطابق جو ہے وہ عمل شروع کر جاتا ہے, اور کون کہتا ہے اوچے دا نکو اوچے حرام ہو اوچے حرام نکو نوی سب کو اوچے حرام خورے نوی پا آرام بے خورے اوی پا حلالو کی خوبزان حلال کی, سمجھ آگئی, وہی حرام بپا آرام خورے او پا حلالو کی بزان حلال کی. تو یہ سی چیزیں, اور یہ مسلمانوں کی اصلاحات ہے, کسی کافر نے مجھے یہ نہیں کہا, مسلمانوں سے سنا ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے لیو من عظیم, لام بمانی فی ہے, لام بھی حرف جر اور پی بھی فی بھی جو ہے حرف جر, اور ایک حرف جر دوسرے حرف جر کی جگہ جو ہے وہ لیتا ہے, مگر یوم بھی ظرف تھا اور فی بھی جو ہے یہ ظرف, یعنی وہ بھی جو ہے وہ ظرف بن جاتا, تو اس سے جو ہے وہ جمع آ جاتی ظرفین کی, اور یہ کلام حسن کے جو ہے وہ کیا ہے مخالف ہے, تو اسی وجہ سے اللہ نے ایک فی کی جگہ جو ہے وہ کیا لایا, لام کو داخل کر دیا, اور معنی میں جو ہے وہ کیا ہے, لام بمانی فی ہے. یوم یقوم الناس, اس دن یہ بڑا دن جو ہے وہ کون سا ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے یوم یقوم الناس, اس دن کے کڑے ہوں گے لوگ لرب العالمین, رب العالمین کے سامنے, مخلوقات کے پالنے والے کے سامنے جو ہے وہ کڑے ہو جائیں گے. تو اسی وجہ سے اللہ اس دن کو یوم عظیم کہتے ہیں, بڑا دن, کہ سب اولین و آخرین اللہ کے حضور جو ہے وہ پیشی کریں گے. کلا, حق ہے یہ بات, ان کتاب الابرار, یقیناً کتاب الفجار, دفتر بدکاروں کا لفی سجین ضرور بضرور سجین میں ہے. حق ہے یہ بات, ان کتاب الفجار یقیناً دفتر, دفتر کی معنی لکھی ہوئی تحریر, دفتر کی معنی جو ہے وہ کیا لکھی ہوئی یعنی تحریر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل لا ان کتاب الفجار, حق ہے یہ بات یقیناً دفتر بدکاروں کا لفی سجین ضرور بضرور سجین میں ہے. سجین سجن سے مبالغہ کا صیغہ ہے, سجین سجن, سجن عربی میں کہتے جیل کو, قید کو, پرزن. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں پر بدکاروں کی ارواح کو مقید کیا جائے گا تا قیامت. دنیا میں ان کے بد اعمال جو ہے وہاں پر ہوتے ہیں, اور مرنے کے بعد جو ہے ان کی روح بھی اس مقام میں جو ہے وہ ٹرانسفر کی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت اس مقام کو کہتے ہیں سجین. وما ادراک ما سجون, ما سجین, اور کیا جانتے ہو تم ما سجین کی کیا ہے سجین؟ کتاب و مرقوم, دفتر ہے لکھا ہوا, دفتر ہے لکھا ہوا, یعنی پہلے سے یہ چیز جو ہے وہ لکھی گئی ہے. وائن یومئذ للمکذبین, ہلاکت ہے اس دن للمکذبین, جھٹلانے والوں کے لیے, کہ جنہوں نے حق کو جھٹلایا, جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا, تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے. کون لوگ ہیں؟ الذین یکذبون بیوم الدین, وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں بیوم الدین, روز جزا اور سزا کو. یوم الدین سے مراد قیامت کا دن, جس دن جو ہے وہ جزا اور سزا, نیکوکاروں کو بدلہ ملے گا جنت کا اور بدکاروں کو سزا ملے گی جہنم کا. تو اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ یوم الدین. وما یکذب بہ, اور نہیں جھٹلاتے اس روز دن, اس یوم, نہیں جھٹلائیں گے قیامت کے اس دن کو, الا کل معتدن, مگر حد, ہر ایک حد سے گزرنے والا عظیم گناہگار. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما یکذب بہ, اور نہیں جھٹلاتے, نہیں جھٹلائیں گے اس قیامت کے دن کو, الا کل, مگر ہر ایک معتدن, حد سے گزرنے والا عظیم گناہگار. ہر ایک اس بیٹھے شو ٹانکی لوز دی کسی بارش مت لگ رہا دے ہوٹل بیٹھے تو اللہ رب العزت فرماتے الذین یکذبون بیوم الدین, وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں بیوم الدین, روز جزا اور سزا کو. وما یکذب بہ, اور نہیں جھٹلائیں گے اس قیامت کو, الا کل معتدن, مگر ہر ایک حد سے گزرنے والا, حد سے گزرنے والا مشرک, عظیم گناہگار, اللہ کے حکم کا نافرمان. ہمارے ہاں نام کیا ہوتے ہیں؟ عظیم خان. نام سنا ہے کسی کا عظیم خان؟ تو عظیم جو ہے یہ گناہگار کو کہتے ہیں, مجرم کو کہتے ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ نام رکھا ہے عظیم خان. تو جہالت تو ہمارے ہاں جو ہے وہ کافی جو ہے وہ زور و شور سے ہے. اگر آج جو ہے ہمارے ہاں علم کی جو ہے وہ بہتات ہے, پھر بھی ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, ہم نام رکھتے ہیں تو یونیک نام رکھتے ہیں, کہیں سے جو ہے وہ کسی نام کو جو ہے ہم تراش کر جو ہے وہ رکھ دے. اگر آپ صحابی کا نام بھی بتائیں گے, اس کو بھی تراشے گا, کیا کرے گا؟ اس کو تراش دے گا. اگر تم کہو کہ صحابی کا نام اوکاشا تھا, تو وہ کہے گا نہیں, اوکاش رکھیں گے ہم. کیا رکھیں گے؟ اس کو جو ہے اوکاش بنا دیتا ہے. صحابی کا نام اوکاشا ہے, تم کس نے اس کو اوکاش بناتے ہو؟ اسی طرح جو ہے اور مختلف قسم کے جو ہے وہ نام تراش خراش کے بعد جو ہے وہ لوگ کہتے دسی نمرات ہوئے جی چچا ہو رہی دلی نہیں میں مال ادا سی نمون اندر آزی چکل گنی ہو رہی دلی. قسم خدا کی میرا اپنا جو ہے یہ ایمان ہے, اگر کوئی میرے سامنے جو ہے کوئی نام لے صحابی کا, یا میرے سامنے جو ہے کوئی نام لے پیغمبر کا, یا کوئی اور جو ہے وہ نام جو اللہ کے ناموں سے جو ہے وہ متعلق ہو, عبداللہ ہو, عبد الرحمن ہو, اس جیسا نام, تو میں اس کے اوپر جو ہے وہ دوسرا نام جو ہے کہنا اس پہلے نام کی جو ہے بے ادبی سمجھتا ہوں. قرآن سامنے پڑا ہے میرا. ایک نام کہنے کے بعد اگر کوئی مجھے, ایک تو اس طرح ہے کہ کسی ویلن کا نام ہو, کسی ہیرو کا نام ہو, اس کو میں کہتا ہوں یہ غلط ہے, چھوڑے اس کو. اور یا جو ہے وہ نام کہ کوئی پیغمبر ہو, اس کا نام ہو, کسی صحابی کا جو ہے وہ نام ہو, میں اس کے اوپر دوسرا نام نہیں کہتا. اسے گھر میں جو ہے میرا بھتیجا ہوا ہے تو میری بہن نے جو ہے وہ کہا کہ اس کے لیے ہم حسان کا نام رکھتے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا تم بتاؤ. میں نے کہا حسان ٹھیک ہے, میں آپ نے بتا دیا ٹھیک ہے. اسی طرح میری بیٹی ہوئی تو اس کا نام جو ہے اس نے رکھ دیا, اس نے کہا امامہ اس کا نام. میں نے کہا ٹھیک ہے. امامہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ نواسی تھی, تو جب اس نے کہا کہ یہ جو ہے اس کا نام امامہ ہے, میں نے کہا امامہ ٹھیک ہے. ورنہ ذہن میں اوم نام تھے, مگر اس نے جب مجھے بتا دیا امامہ, میں نے کہا ٹھیک ہے. ابھی اس نام کو میرے پاس ریجیکشن کی جو ہے وہ کوئی دلیل نہیں تھی. کس وجہ سے تم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہو؟ آج تو اگر کوئی جو ہے آپ سے سجیشن مانگتا ہے نام کے بارے میں, تم 10 نام بتاؤ گے. کتنے نام؟ 10 نام جو ہے وہ بتاؤ گے. پھر اس میں بھی جو ہے وہ یونیک کے پیچھے جو ہے وہ بھاگے گا کہ یار اس میں سے کوئی اس طرح کا نام جو کسی نے سنا نہ ہو, کسی نے جو ہے وہ دیکھا نہ ہو, کسی نے اس کو جو ہے وہ یہ کیا ہے, کس چیز کی ہم کس چیز کو جو ہے وہ فالو کر لیں. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں اذا تتلى علیہ آیاتنا, جب پڑھی جاتی ہے اس پر آیاتنا ہماری آیات, قال تو کہتا ہے اساطیر الاولین, یہ قصے ہیں الاولین پہلے لوگوں کے. جب پڑھی جاتی ہے اس بےمان پر جو کیا ہے قیامت سے انکار کرنے والا ہے, قیامت کو جھٹلانے والا, اللہ رب العزت فرماتے اذا تتلى علیہ, جب پڑھی جاتی ہے اس پر آیاتنا ہماری آیات, قال تو کہتا ہے اساطیر الاولین, یہ قصے ہیں الاولین پہلے لوگوں کے, موسیٰ علیہ السلام کے, یوسف علیہ السلام کے, قانون کے قصے, نوح علیہ السلام کے, یہ تو قصے ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں, ویلیو نہیں ہے, یہ تو صرف قصے کہانیاں ہیں, باقی تو اس کی کوئی جو ہے حیثیت نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے کلا, ہرگز نہیں. بےمان, کیا قرآن یہ قصے ہے؟ کلا, ہرگز نہیں. بل, بلکہ رانا, زنگ لا چکا ہے, زم آیا ہے, الا قلوبم, ان کے دلوں پر, ما وہ بدعمالیا, کانو یا یکسبون, کہ ہی یہ لوگ کرنے والے اس کو, ان کے گناہوں کا زنگ جو ہے ان کے دلوں پہ آ چکا ہے. یہ قرآن کو جو قصے اور کہانیاں جو ہے وہ کہنے والے ہیں, تو اس میں قرآن کو جو ہے وہ قصے اور کہانیوں کی کتاب, یعنی اس کو بے مقصد اور بے معنی اور اس کی کم حیثیتی کو جو ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے قرآن کے بارے میں کہتے ہیں یہ کہانیوں کی کتاب ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں, حقیقت نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ کیا ہے, اصل میں نقصان قرآن کا نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کا ہے. ان لوگوں کے دلوں پر جو ہے ان کی بدعمالیوں نے جو ہے وہ زنگ جو ہے وہ ڈال دیا ہے. کیا ڈال دیا ہے؟ زنگ جو ہے وہ ڈال دیا ہے. جس طرح اگر ایک آدمی کے بدن میں صفرا کا اضافہ ہو جاتا ہے, صفرا جب وہ بڑھ جاتی ہے, خلط ہے, جس طرح ہم نے پڑھا تھا آپ کے سامنے اس کی تفیق قلوب مرد ان میں, یہ اگر بدن کے اندر جو ہے وہ بڑھ جائے تو اگر آدمی شہد کو استعمال کرے, ہنی کو, تو وہ بھی اس پر جو ہے وہ کیا لگے گا, وہ یہ لگتا تراخ دی. یعنی شہد کو استعمال کرے گا تو وہ بھی کیا کہے گا, یہ کیا ہے, یہ کڑمی ہے. حالانکہ جو ہے یہ شہد کا نقصان نہیں بلکہ کس کا نقصان ہے, اس آدمی کا نقصان ہے کہ اس کے بدن میں جو ہے وہ مسئلہ ہے. حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی جو ہے گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اللہ اس کے دل پر جو ہے ایک کالا نقطہ جو ہے وہ لگا دیتا ہے. اگر آدمی نے جو ہے استغفار کر دیا, توبہ کر دیا, تو اللہ اس نقطے کو جو ہے وہ صاف کر دیتا ہے, مٹا دیتا ہے. اور اگر آدمی جو ہے وہ گناہ نہ کر دے تو وہ اس پہ جم جاتا ہے, اس کے بعد دوسری گناہ کی, تیسری گناہ, چوتھی گناہ, یہ نقطے بڑھتے ہیں, یہاں تک کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ کیا بن جاتا ہے, سیاہ بن جاتا ہے, کالا بن جاتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت بڑی, کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, لوگوں کے دلوں پر جو ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جو ہے وہ زنگ آ چکا ہے. سمجھ آ رہی کی نہیں آ رہی؟ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے, جس طرح لوہے کو جو ہے وہ زنگ لگتا ہے جب اس کو پانی جو ہے وہ مل جائے. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ اس کے دور کرنے کا, اے اللہ کے پیغمبر اس کے دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تلاوت القرآن, کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن, قرآن کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پڑھو, اور دوسری بات کیا کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو, تو اس سے جو ہے تمہارے دلوں کا زنگ جو ہے وہ اتر جائے گا. کلا, حق ہے یہ بات. انہم یقیناً یہ لوگ ہر ربہم اپنے پروردگار سے یوم اذن اس دن لمحجوبون ضرور بضرور پردے میں ہوں گے. کلا حق ہے یہ بات یقیناً یہ لوگ ہر ربہم اپنے پروردگار سے یعنی اپنے پروردگار کی دیدار سے یوم اذن اس دن لمحجوبون ضرور بضرور پردے میں ہوں گے یا لمحجوبون محروم کر دیے جائیں گے. رب کی دیدار سے جو ہے یہ کافر لوگ محروم کیے جائیں گے. اور ایمان والے تو آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ قیامہ میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ بہت سے چہرے اس دن جو ہے وہ کیا ہوں گے کلکلا اٹھیں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. تو یہاں پر کافروں کے بارے میں فرمایا لمحجوبون ثم انہم پھر یقیناً یہ لوگ لسال الجحیم ضرور بضرور داخل کیے جائیں گے جہنم میں. ثم یقال پھر کہا جائے گا ھذا الذی یہ وہ عذاب ہے ھذا یہ وہ عذاب ہے کنتم بہ تکذبون کہتے تم اس کو جھٹلانے والے کلا ان کتاب الابرار لفی علین بشارت ہے حق ہے یہ بات ان کتاب الابرار یقیناً دفتر نیکوکاروں کا لفی علیین ضرور بضرور علیین میں ہے. علیین علو سے ہے اونچا مقام. علیین جو ہے وہ کس سے نکلا علو سے اونچا مقام آسمانوں میں ہے. آسمانوں میں مقام ہے اور یہ جنت کا ایک حصہ ہے اور یہ کیا ہے وہاں پر نیک لوگوں کی دنیا میں ان کے اعمال جمع کیے جاتے ہیں اور مرنے کے بعد ان کی روح وہاں پر ٹرانسفر کی جاتی ہے تا قیامت وہاں پر جو ہے وہ مزے لے گی. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اسی طرح اور مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ان کی روح وہاں پر آرام کیا کرتی ہے. وہاں پر کیا کرتی ہے آرام کیا کرتی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ جہاں سے کھائے اور جو کچھ جو ہے وہ پیئے وہ جو ہے ان کو اجازت ہوتی ہے. اسی طرح شہداء کرام کی ارواح ان کو سبز پرندوں کی قالم میں جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے ان کو اجازت ہوتا ہے جنت میں کہاں جاؤ تو جاؤ کہاں سے پیو تو پیو کہاں سے کھاؤ تو کھاؤ اور جب تک جاتی ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے جو ہے وہ آرام کیا کرتی ہے. تو یہ کیا ہے ارواح ہے اور یہ علیین کی بات ہے. وما ادراک ما علیون اور کیا جانتے ہو تم کہ کیا ہے علیین کتاب مرقوم اونچی جگہ. کیا ہے اونچی جگہ کتاب مرقوم دفتر ہے لکھا ہوا یشہد المقربون حاضر ہوں گے اس مقام کو المقربون برگزیدہ بندے اللہ کے. اللہ کے کون سے بندے برگزیدہ مقرب نزدیک بندے حاضر ہوں گے اس مقام کو المقربون نزدیک بندے اللہ کے جن کا عقیدہ اور عمل جو ہے بالکل ٹھیک تھا. ان الابرار بشارت یقیناً نیکوکار لفی نعیم ضرور بضرور نعمتوں میں ہوں گے علل ارائے کے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے ین ضرور ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے تعارف فی وجوہم پہچان لو گے تم فی وجوہم ان کے چہروں میں ندرتن تازگی ان نعیم نعمتوں کی. اللہ رب العزت فرماتے نعمتوں کی وجہ سے ان کے چہرے جو ہے ان سے نعمتیں جو ہے وہ کیا ہوگی تم پہچان لو گے محسوس کرو گے ان کے چہرے جو ہے وہ کھلکھلا اٹھیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے یسقونا پلائے جائے گا ان کو من رحیق مختوم پلائے جائے گا ان کو من رحیق خالص شراب. یہاں مختوم میں ایک معنی کرتے ہیں کہ پلایا جائے گا ان کو شراب رحیق شراب مختوم خالص. کون سا شراب خالص شراب جو ہے ان کو پلایا جائے جس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو. دنیا کی شراب تو ساری کیمیکل ہوا کرتی ہے. کیا ہوتی ہے اور یہ تو ساری جو ہے وہ کیمیکل ہوتی ہے مختلف چیزوں کو جو ہے وہ ملا کے یہ چیز جو ہے وہ بنائی جاتی ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے دوسری معنی یسقونا پلایا جائے گا ان کو مر رحیقن پلایا جائے گا ان کو مر رحیقن خالص شراب مختوم سرب مہر مختوم سرب مہر جن کے اوپر مہر لگی ہوگی سیلڈ. کیا ہوگی اس کے اوپر جو ہے وہ سیل ہوگا سیلڈ ہوگی وہ جس طرح دنیا میں جو ہے ہمارے سامنے جو ہے وہ مثالیں ٹن پیک میں جو ہمارے سامنے پیپسی ہے ڈیو ہے یا اور چیزیں ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے سیل لگی ہوئی ہے سیل لگی ہے نا اس کو جب تم جو ہے وہ چاہو کہ میں اس کو کھول لوں تو اس کے سیل کو جو ہے وہ ہٹایا جاتا ہے. تو تو اس کو جو ہے وہ پیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وہاں کی جو شراب ہوگی وہ بھی کیا ہوگی, مختوم ہوگی, سرب مہر ہوگی, وہ سیلڈ ہوگی, اس پر جو ہے مہر لگایا ہوگا. اور اللہ رب العزت فرماتے ختام ہو, مہر اس کا مسکن مشکا ہوگا, مہر اس کا مسکن مشکا ہوگا. اور دنیا میں مشک کستوری یہ جو ہے سونے سے بھی قیمتی چیز ہے, یہ سونے سے بھی جو ہے وہ کیا ہے, یہ قیمتی چیز ہے. اس کا تولہ جو ہے وہ تقریباً آج کے دور میں 70-80 ہزار جو ہے وہ میں آج میں ایک دکان کو ملا رہا تھا اس پوائنٹ کو جو ہے وہ کلیئر کرنے کے لیے, مگر وہ نمبر نہیں اٹھا رہے تھے. کس اگانی میں جو ہے وہ شیخ پنساری کا نمبر میں ملا رہا تھا مگر وہ اٹھا نہیں رہتے نمبر, پتہ ہی دکان انہوں نے جلدی بند کر دی تھی کہ میں اس سے جو ہے وہ تازہ ریٹ معلوم کر دیتا تو آپ کے سامنے جو ہے میں اس کو بتا دیتا کہ آج تازہ ریٹ جو ہے وہ اس کا کیا ہے کہ کستوری مش یہ کتنے کا تولہ ملتا ہے. سونے سے یہ قیمتی چیز ہے نہیں. تو اللہ رب العزت, اچھا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ختام ہوں مسک, اس کا جو ہے وہ کیا مہر جو ہوگا وہ مش کا بنا ہوگا. وہ کس کا بنا ہوگا؟ وہ مش کا بنا. تو آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ جب اس کا مہر جو لگا ہوتا ہے وہ مش کا ہوگا تو اندر جو شراب ہوگی وہ کس طرح ہوگی. اور یا دوسری معنی کیا ہے ختام ہوں مسک, اس شراب کا آخری سرا مسکن مشکا ہوگا, اس شراب کا آخری حصے را جو ہے وہ کیا شراب کا وہ مشک ہوگا. یعنی مطلب یہ کہ جب تم شراب کو جو ہے وہ پی لو گے تو اس کے بعد تمہیں جو ڈکار آئے گی اس ڈکار کی خوشبو جو ہے وہ مشک کی طرح ہوگی. دنیا کی شراب نہیں کہ جو اس کو شرابی پی لیتا ہے تو اس کے بعد جب ڈکار ڈالتا ہے تو تم کہتے ہو باغو تو کہا باغو, چلا جاؤ چلنا چاہو گے تو کس طرف چلو گے. آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی چیز جو ہے اس کے کس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ گیا, اس کے منہ سے خطرناک بدبو آتی ہے. اللہ میں اسے بچائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ختام مسک, اس کا آخری سرا جو ہے یہ مشکا ہوگا. وفی ذالکا, اور اس مقام کے حصول میں فل یتنافس المتنافسون, شوق رکھے شوق رکھنے والے. وفی ذالکا, اس مقام کے حصول میں فن یتنافس المتنافسون, شوق رکھنے والے شوق رکھے. اے شوقی, کوئی کس چیز کا شوق جو ہے وہ کرنے والا ہوتا ہے, ہر کوئی جو ہے وہ اپنے شوق میں جو ہے وہ مبتلا ہوتا ہے. کوئی کپڑوں کا شوق کسی کا ہوتا ہے, کسی کا جوتوں کا شوق ہوتا ہے, کسی کا شوق ہوتا ہے گاڑیوں کا, کسی کا گھروں کا ہوتا ہے, کوٹھیوں کا ہوتا ہے, کسی کا جو ہے وہ کیا اور کسی کا جو ہے وہ کیا, مختلف چیزوں کے جو ہے وہ شوق میں جو ہے وہ مبتلا ہوتے ہیں. کسی کا کرکٹ جو ہے وہ شوق ہوتا ہے, ہاں کسی کا جو ہے وہ فلمیں دیکھنا اور کیا کیا کتابیں پڑھنا, یہ مختلف شوق ہوتے ہیں لوگوں کے. تو اللہ رب العزت فرماتے اے شوقی, شوق رکھنا چاہتے ہو تو اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے شوق رکھو کہ کس طرح میں اس مقام کو جو ہے وہ حاصل کروں. جس طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ صافات 61 نمبر آیت میں لمس لہذا فلیعمل العاملون, وہاں پر کہا تھا لمس لہذا فلیعمل العاملون, اس مقام کے حصول کے لیے عمل کرے عمل کرنے والے. اس مقام کے حصول یہ نہیں کہا دپیر دلم نشا, بلکہ کیا کہا لمس لہذا فلیعمل العاملون, عمل کی طرف اللہ نے اشارہ کیا. یہاں پر بھی فرمایا وفی ذالکا فلیتنافس المتنافسون ومزاجہم من تسنیم, اور امیزش اس شراب کی من تسنیم, تسنیم سے ہوگی. تسنیم کیا ہے؟ آئینن, یہ ایک چشمہ ہے. یشرب بہا, کہ سراب ہوں گے اس سے المقربون, اللہ کے نزدیک بندے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون, ان آیات میں جو ہے وہ زجر اللہ رب العزت دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو حق پرستوں کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کی مخالفت کرنے والے ہیں, جن کی ارواح اور جن کے اعمال سجین میں جو ہے وہ رہیں گے, ان کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے. بشارت اختتام پذیر ہو گئی. ان الذین اجرمو, یقیناً وہ لوگ اجرمو جو مجرم ہیں, کانو ہے یہ لوگ من الذین, ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے ہیں, یضحکون ان کے پیچھے ہنسنے والے ہے, ان کے پیچھے ہنسنے والے. یقیناً وہ لوگ جو مجرم ہے, کانو ہے من الذین ان لوگوں کے ان لوگوں سے کان آمنو جو ایمان یضحکون ان کے پیچھے ہنسنے والے ان کا مذاق اڑانے والے کیا کرنے والے ان کے پیچھے ہنسنے والے تو اللہ رب العزت یہ کیا اوزگار خیل رجم الشوید نہ سردی کو دیکھتے ہیں نہ گرمی کو دیکھتے ہیں اور یہاں اگر جو ہے وہ بیٹھتے ہیں دنیاوی کاموں میں کالج میں یونیورسٹی میں دفتر میں تو ہم تکتے نہیں ہیں قرآن کے سامنے جو ہے وہ گھنٹا بھی پورا بھی نہیں ہے اور ہم جو ہے وہ تک گئے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں حاجی صاحب تکتے نہیں ہے حاجی صاحب کو مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھار جو ہے وہ پیشنٹ ہے شوگر کے تو یہ پیشنٹ جو شوگر کے ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ پیشاب کا مسئلہ ہوتا ہے تو میں نے ان سے انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے میں نے کہا بالکل آپ جو ہے ولنگلی جب آپ چاہیں میری طرف سے آپ پہ کوئی جو ہے وہ روک ٹوک نہیں ہے آپ جا سکتے ہیں آپ جو ہے وہ دوبارہ آ جائیے تو اللہ رب العزت فرماتے دنیا میں جو ہے وہ حق پرستوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے پیچھے جو ہے وہ ہنستے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کیا ہے دنیا کہاں ہے وہ عالم پسند ہے میرا عالم پسند ہے اور اسی طرح جو ہے وہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے کمپیوٹرائز دور ہے اور یہ ہمیں جو ہے 1400 سال پہلے کی زندگی کی طرف جو ہے وہ لے جا رہا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ او جب گزرتے ہیں یہ مجرم لوگ یہ کافر لوگ بہم ان ایمان والوں پر یتغامزون جب گزرتے ہیں یہ کافر لوگ بہم ان ایمان والوں پر یتغامزون یتغامزون تو آنکھوں سے اشارے کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آنکھوں سے اشارے کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہتے سمجھا گی اسی طرح ہوتا ہے نا جب قرآن کے سامنے جو ہے وہ نہیں بیٹھتے اسی طرح دوسرے کو اشارے کرتے ہیں یہ ہے بولو ہاں گورو تک رضان معاہد جوڑ کرے دے معاہد اعظم دے ٹولو تک کافران کر یو دے جانتا مسلمان ہوئی خیراتوں نے نہ بنی زکاتوں نے نہ بنی وسیلے نہ بنی شفاعت نہ بنی خیرات نہ بنی حلیم نہ بنی دے پر زما پہ علم کی دائی اضافہ ہو شو لیکن استاد بدرس کی ما تا دائی ہو شو معلوم شو چھ پا دے محرم کی چھ دے پا خیراتوں نے گخل کا حلیم پا گئی زکر زمون طرف تا داشے نیشتا زمون طرف تا چھرے کیر دے حلوانا او روجی دی دے پر پا کہ زمون پا علم کی دائی اضافہ ہو شو پا کہ دانا شے خلق گئی حلیم پا کلا خلق پا گئی اچھا وہاں پر ہے ماشاءاللہ تو اللہ رب العزت فرماتے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ کیا اس نے کہا تھا حسین نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر یہ لوگ مجھے شہید کر دے تو تم حلیم پکاؤ گے یا حلوہ پکاؤ گے کھیر پکاؤ گے یا اس نے کہا تم اپنے جو ہے وہ گریبان کھول کر جو ہے پیٹو گے اس نے کہا تھا تو اللہ رب العزت فرماتے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ اور جب گزرتے ہیں یہ لوگ بہم ان ایمان والوں پر یتغامزون تو یہ لوگ آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں ایک دوسرے کو وَإِذَا انقلبوا الی اہلہم اور جب لوٹتے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف انقلبوا تو لوٹتے ہیں فقیہین مست چنن خمر پسی خخل کو خان دول اونن خم خور پسی پروپیگنڈی اکڑے اونن خم خبر آبر اکڑ خم اس پکڑ تو گھر جا کر جو ہے وہاں پر کیا کرتے خوب جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ آوازیں جو ہے وہ کستے اوہم اور جب دیکھتے ہیں یہ لوگ ہم ان ایمان والوں کو قالو تو کہتے ہیں یہ لوگ انہا اولائی یقیناً یہ لوگ لدوالون یقیناً یہ لوگ لدوالون ضرور بضرور گمراہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کافر لوگ جب ایمان والوں کو دیکھتے تو کیا کہتے ہاں اولائی یہ لوگ لدوالون ضرور بضرور گمراہ ہے ایمان والوں کو جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں گرا حلیم نہ منی خیرات نہ منی اسی طرح جو ہے وہ کیا تعزیت کو جو ہے میری سونک کو نہیں مانتے سونک کو نہیں مانتے گھوڑے کو نہیں مانتے گھوڑے نے مجھے بیٹا دیا تھا گھوڑے نے دیا تھا واہ تو یہ جو ہے گھوڑے نے دیا تھا اس نے کس طرح دیا تھا تو اللہ رب العزت فرماتے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ تو اللہ رب العزت فرماتے اور جب دیکھتے ہیں یہ لوگ ہم ان ایمان والوں کو تو قالو کہتے ہیں انہا اولائے لدوالون یقیناً یہ لوگ لدوالون ضرور بضرور گمراہ ہیں ایمان والوں کو گمراہ سمجھتے ہیں خیرات نہیں مانتے زکات نہیں مانتے فلان عجیب سے عجیب خیرات زیارت نہیں مانتے خیرات نہ منی یہ نہ کہ وہ نہیں مانتے وما ارسلو اللہ رب العزت جواب دیتے وما ارسلو بہم اور نہیں بھیجا گیا ہے ان لوگوں کو علیہم ان ایمان والوں پر حافظی نگرانی کرنے والے نہیں بھیجا ہے اللہ نے ان کو علیہم ان ایمان والوں پر حافظین نگرانی کرنے والے اے کافر کیا تمہاری اللہ نے یہ ڈیوٹی مقرر کی ہے کہ تم نگرانی کرو ایمان والوں کی کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے؟ کیا تمہیں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ تم کو اللہ نے بھیجا ہے کہ تم اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو؟ کیا کرو؟ اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو، اور جو تمہارے اندر کمی ہے اس کمی کو پورا کرو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَارِ، پس آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، مِنَ الْكُفَارِ کافروں سے، یَدْحَکُون ان کے پیچھے ہنسیں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے، ان کے پیچھے یعنی کیا، ان کے پیچھے جو ہے وہ ہنسیں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے۔ کما یضحکون فی الدنیا، کلام اصل میں اس طرح ہے، جس طرح یہ لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے دنیا میں، جس طرح یہ لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے دنیا میں، تو اسی طرح جو ہے وہ قیامت کے دن ایمان والے کافروں کا مذاق اڑائیں گے، جب فرشتے ہتھکڑیاں ڈال کر اور اسی طرح الٹا ان کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جائیں گے، تو ایمان والے بھی ہنسی چے جو ہے وہ پھولے نہ سمائیں گے، وہ کہیں گے ہاں اچھا ہوا، دنیا میں تو ہنستے تھے اور کہاں کرتے تھے دوزگار خیل دی، یہ جو ہے کیا ہے، کہاں سے دور سے آتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اتنی دور سے جو ہے یہاں آتا ہے، اور اسی طرح جو ہے نفیس لیتا ہے، نہ جو ہے وہ تنخواہ لیتا ہے، نہ کوئی اور ان کا جو ہے وہ جو ہے مقصد، کس مقصد کے لیے جو ہے وہ آیا کرتا، اتنے دور کے علاقے سے آتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، عموماً تو لوگ قرآن کی بات کرتے ہیں تو تم مقاصد کے لیے کرتے ہیں، یا اوٹ کے لیے یا نوٹ کے لیے، تو آپ کے علاقے میں تو میرا اوٹ بھی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اگر نوٹ کی بات ہو گئی تو کوئی مجھ پہ ثابت کر دے کہ کسی نے مجھے جو ہے ایک روپیہ بھی دیا ہو؟ سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ قرآن آپ کے سامنے پڑھا ہے، میرے سامنے بھی پڑھا ہے، کوئی ثابت کر دے کہ میں جو ہے اگر دیا ہے ایک تو میں سو دوں گا ابھی؟ سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ ہمیں استقامت نصیب کرے، کہ عموماً قرآن کو اٹھایا جاتا ہے اوٹ اور نوٹ کے لالچ میں، مگر ہم نے جو ہے نہ اوٹ کو لیا ہے اس کے ذریعے سے، اور نہ ہم نے اس کے ذریعے سے نوٹ کو لینے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب تم اپنے آپ کو اس طرح غنی بناؤ گے، بے پرواہ بناؤ گے، تو پھر تم دیکھو گے کہ اللہ اپنی رحمتوں کے خزانے تم پر کس طرح جو ہے وہ کھول دے گا۔ جب تم جو ہے وہ غنی بن جاؤ گے تو تم دیکھو گے کہ تم پر اللہ اپنی رحمتوں کے خزانوں کو کس طرح جو ہے وہ کھول دے گا، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے گا، اللہ تمہارے کام کو جو ہے وہ چلا دے گا۔ کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے فَلْيَوْمَ الَّذِينَ، پس آج کے دن وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے ہیں، من الکفار کافروں سے، یدحکون ان کے پیچھے ہنسیں گے، عَلَى الْأَرَائِكِ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، ینظرون ان کو دیکھتے رہیں گے، حَلْ صُوِبَ الْكُفَّارُ، حَلْ بَمَانِ قَدْ، حَلْ استفام تقریری، حَلْ بَمَانِ قَدْ، یقیناً پورا دیا گیا کافروں کو، ما بدلا اس کا، کانو یفعلون کہتے یہ لوگ اس کو کرنے والے، یقیناً پورا پورا بدلا دیا گیا کافروں کو، ما ان بدعمالیوں کا، کانو یفعلون کہتے یہ لوگ اس کو کرنے والے، جو انہوں نے کیا تھا اس کا جو ہے اللہ رب العزت فرماتے پورا پورا بدلہ جو ہے ان کو دیا جائے گا، انہوں نے جو حق پرستوں کا مذاق اڑایا تھا تو ان کو جو ہے وہ پورا پورا بدلہ جو ہے یعنی سزا ان کو جو ہے دی جائے گی۔ تو صورت میں ہم نے آپ کے سامنے پڑھا اس بات قیامت بالترقی کے ساتھ ترغیب اعمال صالحہ کی طرف جو ہے ہم نے پڑھی، اور اس کے ذریعے اللہ نے ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو جو ہے وہ ثابت کر دی کہ ناپ تول میں جو ہے وہ کیا، اس کے لیے جو ہے کچھ اصول اور قواعد اور ضوابط ہے۔ تو عقیدہ اور عمل کی اصلاح کے لیے بھی جو ہے وہ کیا ہے، عقیدہ قرآن پہ برابر کرو اور عمل جو ہے نبی علیہ السلام کی سنت پر جو ہے اس کو برابر کرو۔